मर्जी हो ना हो, भाई का नौकरी तो एक दिन करना ही पड़ता है। लेकिन गौली अलग ही मिट्टी का बना था। चलो किसी और दुनिया में, चलो मार्स, चलो